ربنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. سورة يونس کی بیان دا رد قسمیں دا شرک د شرک اعتقادی او د شرک فعلی یو دی نروان دی د شرک اعتقادی دا وی ردش او رستم رد کئی د شرک اعتقادی او واقعات دا انبیاء علیہ السلام و ذکر کئی دا شان رد کئی د شرک فعلی رد کئی دے شرک فعلی او بیاغین رستو دری واقعات دا انبیاء علیہ السلام ذکر کئی یو دا حضرت نوح علیہ السلام دویم دا حضرت موسیٰ علیہ السلام او درشان درین دا حضرت یونس علیہ السلام تخویفاً او دغشانی ترغیباً او بیا پا آخر دا سورت کی رد کئی دا شرک فی العبادت او نفی دا شرک فی الدعا او نفی دا شرک فی التصرف او پا آخر دا سورت کی اثبات دا رسالت دے او تسلی دا اللہ پیغمبر تلک پا اول کی جی اثبات دا رسالت ہوئے دو دین بیان دے دا دلائل اقلیہو آگا دلائل اقلیہ چی آگا اعترافیہ جی دشمن او پائی بانی مسئلہ توحید آگا تفریقی وایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سو رزق در گئی تاسو تا دا آسمانو در مجینا او سو گئی چی مالک دے دا طاقت دا گلو والابسوارا و دستر گو دا طاقت دا لیدو طاقت دلیدو او سو گئی چی روختی جواندے دا مرینا و روختی مرد جواندینا او سو تدبیر کئی داری او کار پس پلواندی فضر دے چوائی دے چدا اللہ کئی پس او آیا اے پستار زن بچ دوئی دے شردنا پس دی چواتو آلہ دے اللہ رستا سو پرشتی آوان دے پس مشتہ دے پس دپری خودو دا اللہ نا اللہ والال مگر گمرائی فانا کس رفون پس کم طرف لا حرول شیطا سو یا فانا کس رفون پسرنگی ارول شیطا سود حقنا درشانی صادر شیده حکم دربستا پاک سانواندی چنا فرمانی کرده انہم چیقنن گیلا یعنیون مان راوی وایا حل من شرکائکم اشتای بیس داران استا سنا رسوک چپاول بل پیدا کئی مخلوق بیا بواپس کئی دا مخلوق وہ آیا اللہ پاولل پیدا کئی مخلوق بیاب واپس کئی دا مخلوق فانا تو حکون پسرنگی بندول شیطا سودا حقنا وہ آیا حل من شرکائکم اشتر مرگاران سا سنا رسوک تحدیل الحق چہ ہدایت کئی حق تا لار سمی حق تا نو آیا چہ اللہ یحدیل الحق ہدایت کئی حق تا لار سمی حق تا اے بسا سن چی ہدایت کئی حق دا احق لائق دے ایو تبا دا چی خبرو من لشید آو امن یا تا رسول لائے ہدی چی اگر لار نمو پفلوان دے اللہ ایو حدا شکر دا چی ہدایت اکرشی ہوتا لار خم اکرشی ہوتا پسی تاسو تا سرنگ بیسا لکو اجتاسو انگی روان دیل دیات رہی مگر تو گمان بس ایتن ان گمان فائدن شور کولے پا مقابل دا حق سے آل سشیت من اللہ پورے پا آسنائی شکر یہ رہی انہی دا قرآن کریم ایوہ تارا دا چی جو اکرشی ریدی دا لانا لیکن دا تصدیق دا کتاب چی روان دے دینا اور واضح کتاب لے نشتے شک بلے کے دا طرف دا پالنکر مخلوقات نہ لے ہم یقولون اغتارا تدائی وئی چی دا دا اللہ کتاب نہ لے جین و ذکر مقابل دیو کی ہم یقولون ایوائی لے اغتارا دفان میں جو کہہ دا قرآن کریم ہوا آیا پس راو رئی بی سورت یو سورت پشانت دی قرآن کریم ہوا دعو اور مدد گیا وسوس رسی گفتہ اور سیوا دلانا کچہ بلکہ نسبت ضرور کرے رہی دماغ ستا چرا کی رنگ رکھے رہی بے علم ہے تو معلومات ادارے باندھے یا بے علم علم دے مراد معلومات دی ولم آیا تم اور حالان کے نظر آگڑے گئی تھا انجام انکار بنے پرانی کریم درشان نسبت درو کروا کسان چوان دے دینا بسکورا چسرنگش انجام دے ظالمانو بادے دینا وسوگی چیمان داری پدے قرآن کریم او بادے آوس ایمان راری پدے واندے عرب ساخ پودے پبسات دون کو واندے او کتر نسبت درو کئی دیتا تا نپس ہوا آیا لی عملی زمار پار بلد عمل زمارا او تاسو پار بلد عمل نستاسو دا تاسو بیدار ہے دار سنا عملو جنسا عمل کن او بیدار ہے دار سنا کتاو سامل کوئی او باز دینا رسولی چی وقتی نیتا تا نو اے پست او رولشی کنو تا ولو کانو لا یاقلون اگر کدیو لا یاقلون چاکن نکیا نو وہی دلتا ندید اسما دا سمان دا ندید دید چتوالا نشعور ولی ندید دین دا چی اغای اورینا ندید اوریدو ندا بلکی ندید اورولو دا نوائی دلتا ہند بشانی دا افا انتا تسمی اسما اے پست اورولشی کانو تا دلتا ندید اسما دا سمان دا او سر دی چی مرے نولتا اورولے شیونا آغا اوریا اورولے والا ذکر نشی چی آغا اورینا ندا قید سیدر چی نبی دا اسما دا سمان دا جنی دلتا نبی دا اسما دا کو نبی دا سمان دا نجا دا جاری سما وے نو اسما بمشے وے نسنج دلتا سما نشترے نسمام نشترے دلشانی علتا کیم سما نشترے نسمام نشترے اوری دل نشتن اورول نشتر دلتا کی اوری اورول نشترے ولی فکچ اوری دل نشترے دا مانا نبجت کنولا نشی اوری ولی دنیا غی اوریا نا توالا فکا نشی اوری ولی چی غی اورینا تو کانو اگر کدی گئی لایا قیلون چاکل نکی او بازے دینا وسودی کی پوری تاتا اے پس تحرائیت کولے شڑن دوتا اگر کدی گئی لایا وسیرون کی نہیں یقیناً اللہ ظلم نکی بخلق واندے شئن دس شئ یعنی یو ضربر ظلم نکی لیکن خلق بخل ظلم واندے ظلم کی او بخمر واندے چراپور تبجی اللہ گئی نجمان بکی گئی اللہ بھی الگو گویا کدرن نے تیر کرے رہی مگر یو سات درا دینا پھر جنگل اب گئی بندے رقبل کی بتا کی سر تاوانی اندیا کسان کی نسبت در ہوئے کرو پی شہید اللہ تا انی ہدایت مومن کی اب تیرے ہوں گا تا تبا دیا عذاب چی رو مونگا گئی او نہ توفینک یا مونگا تاو فات کو مفیلینا مرجعوهم پس مونگا تو واپس کی دل رہی بیا بازاب ورکو بیا اللہ گوارے علامہ پاسبان یفعلون چکیے دی مطلب دا کہ اللہ دنیا کے سامخ کی سزا ورنکی فرد دا قیامت بس سزا ورنکی ولی کل امت دین از پار دا ہر امت یو پیغمبر رو پس ہر کل چراب ہے پیغمبر دا دی ازای بین کار سزا دا خودیا بین ہم سیزا جا رسول ہم پس ہر کل چراب ہے پیغمبر دا دی ازای بے بیان کا ازای بین کار کو خودیا بین ہم دیسا لبو کیسو نیندر ایک بین صاحبان دی ازای بلائی ظلمون ظلم منش کو لے بدائی وان دی اوائی دی کلوی دا وادا دا قیامت بکل آ دی چلی تاشتی او آیا لا عملے کو روات اختیار نہ لرم دار پلوان والا نفان او نفی مگر آگا نفر چل مال رسان مالک دن سے نقصان نیم دار در امت نیتا ہر کل کی راش لڑی پسوئی رستو کی رہی گئی اوسات ولا يستقدمون انا مستقيم شيء وايا ارايتم خبر را گئی ماتا کی چل راشتا او تازا دا اللہ دشتی اگر دی مازا نکم یو آزاد دے یستاجن منہ المجرمون تلوار بودی بائیبان مجرمان آغب اخفل دان دپار منتخب دیا یا مازا کم یو حیل دا کم یو حیل دا یستاجن منہ المجرمون چی تلوار بودی بائیبان مجرمان او پاغی سرب دخلے دا عذاب نغان بچ دیا اسم اے بیا ہر کلچی واقعی شیعہ عذاب نمان براڑی کا زبہ دیوان دی آل آن اے اس میں نئی خبران اسی مان راڑی اب تحقی سروائی تا زبہ دی عذاب آنگی کی تلوار مکولا یا بہوال شیعہ کسانو کا ظلم چی شرک کرائی ظلم کرائی خود سا کئی عذاب دانی شجی رہی سزا نشیدر کو لیتا ستا اللہ بما مگر راغس چوئی تا ستا کسیمون کتا اس قسم کو ویستن بیرون کا او کیتا پوس کے یہ استانا احب کنو ہو چھے رشتیاری دارا دلد قیامت تو ہو آیا ای آو ورد بی او قسم بی ما پفر ربانی انہو لحق یقیناً دا قیامت دارا لل قیامت خام خارشتیا دیا او نبیتا سب موجزین خلاسی دن کے لی اللہ نا ولو ان لکل نوسین بموجزین عجب کون کی اللہ لرا چھیک دا اللہ نا خلاس شیئا ولو ان لکل نوسین او بچر یقین شیر پار دارا یا نوس ظلامت آس نفس شرک کرے رہے آغاز جی بزم کر دے خام خاص جی ورکے پر یہ سارا قبول بن کرے شیر رہنا سورہ مائدہ مخت ترے رہا تو وہ سورہ مائدہ آیت دے شبگ درشم ان الذین کفروا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ یقیناً آگسان کے کوئے کرے رہے کچھر یقیناً شیر پارا رہے آوز جی برمگا کے ٹول اپشان تردی دی سر نور شی دیر پارا چی بھی جور گئی جائی بھی پدی سر لعذاب درد قیامتنا ما تُقُبِّلَ مِنْهُمْ قبول بن کرشی ولیمت مانتیا مطلب متضاد مانی سر ندامتا اوپٹ بجے مانتیا یو مانا جم منا گئی اوکار بدھی سیمانتیا ہر کل جیسی انصاف سرا منشی کو خبردار مسلو تو قبری گئی خبردار یقیناً خاص اللہ دیا جی پاس من کے بدم گئی خبردار یقیناً واضح اللہ رشتیا اللہ ترغیب دے قرآن کریم کا پتا دی سر رائے کا سوتا نصیحت کرب درستا سنا او شفا گا پار آدم رسی دوری چیپ سینو کے وہ ہدایت دے اور رحمت پار دمو میں نانو ہوا آیا تو مہربان ہی اللہ باندے اپا رحمت دے اللہ باندے بفضل اللہ تو قرآن کریم کے والے و برحمتی ہینا مراد دا اللہ پیغمبر او یا ہوا آیا بفضل اللہ تو مہربان ہی اللہ باندے چرا اللہ پیغمبر دے اپا رحمت دے اللہ باندے چرا اللہ کتاب دے او تد فضل اللہ مراد کتاب واغستی دیشی رحمت مراد و اللہ پیغمبر واغستی دیشی او مرکی دا اللہ دی کتاب بارکی رحمت راغلے دے یعنی مرد اللہ دی کتاب دے و رحمتون او دا قرآن کریم رحمت دے پار دے مومنانو نو او آیا بفضل اللہ و مہربانی دا اللہ باندی چرا اللہ کتاب دے او پر رحمت دی اللہ باندی چرا اللہ پیغمبر دے فبذالک فلیفرحو پس بدی باندی پس پکار دے چی خوشحالی شی گئی مطلب دا بدی باندی بار بار خوشحالی کی گئی زکفا دلالت گئی پر اندغ باندی عامل محذوف باندی او ذالکا اغی معمول شو او فلیفرحو بذالکا دا فلیفرحو دا دلالت کیا چھ معمول محدود ہے یعنی بذالکا نو تکرار شو یعنی فلیفرحو بذالکا فلیفرحو بذالکا نو میں مانا ہوں کہ بار بار خوشا لیں پس پدیوان میں پس خوشا لگی شی گئی پس پدیوان میں پس خوشا لگی شی گئی وخیر مما اجمعون دا قرآن کریم ورلے دا غسنا کی جمع کئی دئی دئی چکم مال دولت او سشے جمع کئی داغین دا دا اللہ کتاب ورلے او آیا خبر را کئی ماتا دا غس چرا لگلی اللہ تاسو تا میر رزق یعنی رزق پس گرد وی تاسو دین حرم حلال نفید دا شرکی فیلی او آیا اللہ اذن لکو اے اللہ اجازت کرے تاسو تا یا کپا اللہ باندی دروغ دورا ہوئی تاسو او صدق مان داو کسانو چی دورای پا اللہ باندی دروغ پرد قیامت چی اللہ بدئی سرسا عمل کئی کم اصد را بور کئی یقین اللہ خامخا خوند محروانی لے پا خلق باندی لیکن دیر دیا تدینی کوئی وما تکونو بی شعنین او نکیلی تو بی شعنین پیو حال کے پیو کار کے وما تتلو منه من قرآن ان الولد ذي قرآن كريم ناس لستل او عملنا كويتاس من عمل سامل مدريوم بتاسو باندي شهودا حاضر غوان ثم وكي شورو كويتاسو بديكي ودي عمل كي وما يعظو او پڑھ نشی پاتی کے گرب سنا برابر دے او گرے باندھے آسمان کے ان پر مگر کے انلوید نڑکے درینا انلوید دے درینا مگر دی پائلم دا اللہ جخکارا دا بالکل اللہ سردا دیا خبردار یقیناً اولیاء اللہ دوستان دا اللہ نبی سیر بدئی باندھے ان بدئی بندیشی اولیاء اللہ باندھ ویسے رہنے متا سوگری جی خبر پوکھ دے ولا کے چولہے سے جھنڈی پہ گنبد پہ جھوٹ کرے سے دغا اولیاء اللہ جی اللہ وینا اللہ دینا منو آج آسان چی مایا روڑے رے اودی گئی اکتا پون چران بچ گئی خلاف دا اللہ نا مطلب دا اولیاء اللہ آغا چالا وی چاوی کی کوسی بتائی یو ایمان او دویم تقوا زان بچکل دا نارواونا نوچی دی تاریخ تو پوری ہر مومن اولیاء اللہ دے لہم البشرا خلق اولیاء کرام چالا وی چی خلق وردی والدہ سوالنا کئی التا جی بھی کئی التا مجھنا کئی تجی گئی این حاجات واڑی اولیاء کرام دیا خود دل پہ اولیاء کرام آگا چل ہوئے بس بس بدیری آمن یو او یتقون دعا آسان چیمایا روئے او دیر یتقون چیزان بچ گئی خلاف دار لانا لهم البشرا جپار ازئی زیرے پجوند دنیا کے اپاخرت کے لا تبدیل لخلق اللہ نشتہ سبد لکلمات اللہ نشتہ سبد الوالے فیصل خدا اللہ تعالی ذالک دا هو الفوض العظیم امداد کامیاب لیلوے او خبج لکتا بدر دل گئی قولهم بدر دل گئی یقینن عزت خاص اللہ لرغن داللہ اوری دن کے اپوہ خبردار بیا بیان دے دلیل اقلی امسلہ توحید دا خبردار یقین خاص اللہ بیا رسول چہ پاسمان کیلی آسون کی بغمگر کیلی داد اللہ مطلب دا اللہ لمنقات دیا او نگی روانا آکسان چرامہ تیرا مشرکان سیواد اللہ نا شرکاؤ نولی جائیم صداران نبی روان دے مگر دکمان پسی نبی جائے اللہ افرسول مگر اٹکلیان ہوا اللذی بیا مسئلہ توحید ہوا اللذی دا اللہ غدا دے چکر بولی رکھتا سو بارش پا دیر پارا چرام کلتا سو بجے کے ونہار مرسرا اور اکبیدی جوالا یقیناً بجے کے خام خاص لائی دی لپارا کم جگہ وقت دیا اوری قالو وائی گئی ولد اللہ ولد النائب سبحانہ فاسیری اللہ تا ہوا لغنی امدا اللہ دے بے پروان لپارا دی اللہ کی آغاز چیزی پاس ماندو کیا آغاز ہے چیزی پاس مگر کینی سیستا ہو سرا سدلیل پدی باندی اے وائی تا سوا اتقولونا اے وائی تاسو پا اللہ باندیا بس لا تعلمون تاسو پین پوئی گئی او آیا یقینن آکسان چکوڑائی پا اللہ باندیا دارو کامیان بنیشی چارین فائدہ دستلی پا دنیا کے دکرہ دنگا تو اپس کے دلد دائی جا خبردارے بور کنگ رئیتا بازاد سخصرا بما بسرو داری چیدے یک چھوڑون سکفر کو دائیا اس دید ہے نا بلے صدر سورت بیان دو واقعاتو اکرم دی آلہ مسلم دے تخویفاً او ترغیباً قولوالا قدیبان دے خبر دو حضرت آدم علیہ السلام کم وقتی چھوئے قوم پلتا اے قوم ازمہ ان کانا کچر وطلو علیہم قولوالا بغیوان دے نبا نوح خبر دا حضرت نوح علیہ السلام خبر دا حضرت نوح علیہ السلام اقال لقومی کم وقتی چھوئے قوم پلتا اے قوم ازمہ کچرے دے چھدان لگ بتا زبان دے مقامی پاتی چیدل زمہ بتا سجے مانا کئی طول مکی پاتی کے دل اگد پاتی کے دل رما بتا سکے او پندر کول رما تا سکا پایا سول اللہ واندے پس خاص پا اللہ وانے توکل تو دان سپار لے رما پاج میعو امرکوم پس اتفاق کئی پا رائے خلی واندے و شرکا اکوم او رامدد کئی خل مددگاران آج مایوج میں ہونا اتفاق امر کم پکار فلوان دے اور مدد گئی فل مددگاران دا شرکا کم مفعول داجمے بلکہ مفعول اغا محدود حضرت شیر رحمہ اللہ بڑی من قبیل علمت حاتبنا وما انبارا من قبیل علبتها سبنا وما انباردا. مطلب دا دا جمعو دا پارا عامل اغشتا دے او دا شرکا دا پارا عامل اغد محضوب دے. لکا سرنگ کی علبتها سبنا دا سبنا دا پارا عامل شتا دے اخد ما انباردا دا پارا عامل محضوب دے. ثم لا يكون ابيادي بي ثلاثا ذو بتا ذو اني پٹا ثم مقلو الي ابيادي سلوا وي ماتا او مهلت مرا کو وي ماتا فان توليتم بس چر واوري دیتا سو بس نوا فما سالتكم من اجر بس نه له ورته ما تاسو نه ساجر وي واز مگر پال حکم کرشے ماتا دا چشمر من المسلمین غارتی خوزن کنا حکم اللہ تا فکذبو پس نسبت دروب کولو دی بی حضرت نوح علیہ السلام تا مانا استمراری فنجینا پس لاسے ورک منگا دتا آو چاہتا چیز سر پکش گئی کے اوگر گر منگا گئی پاتی کی دن کی بدل گئے او گھر کل منگا کسان کی نسبت دروئی کو بھی آیا کے نا مجھے منگا تھا پسو گورا جس رنگش انجام دے رول شو بیا لے گل منگا رسول پیغمبران الى قومهم قوم نبلتا فسرال الانبیاء ایتا بل بیناتی پا مجھے روزکار ہو سرا فسنو دے چیمان دوڑے دے دے شانی مہر لگو منگا باندھے سورہ نام گورا سپاری آخر وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أَوْ أَرَوْنَ مُنْغَا يُنَا يَسْتَرْجِعُ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا مَطْلَبُ ذَهَبْنَ أَرَوْنَ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا وجلاغنا چیمان نظر اوڑنے پڑے واندے پاول دل واندے او پریب دو منگا دائی پسر کشای پلچے چہران و پریشان وی دائی تم باسنا کبالکا دوشانی مہر لکو منگا پرنو پیاتی کو ان کو باندے پیارا ہونے کو منگا نندا کام خا جارا سلام اے وائی کا سو حق لا ہر کل چراغ اے جادو دے دا او حال لا رے چنکا میں بھی جادوگر جادوگر نے کامیابی کیا قالو ویلی اجیتنا ایراغلے تمنگا تا دید پارچوارے تمنگا عمال آغسنا چی مندری من پائیوانی خل مشران اشیتا سدوار دا پارا حل کبری آو مشری خل ارد پر مکدیا من لو دا تاسر مشریو بیئیا اون بم تا بندی دغا اعتراض کئی دا موسر داری چما مشر کئیتا سدوار پارا الکبریا او مشری لوئی مشری بدم کے اونی مستا سدوار بخبر باندھی مؤمنین ماندا ان کی اول فرعون راولی مالا ہر قسم جادوگر کوا پسر کر جرال جادوگر اول لیتا موسیٰ علیہ السلام عبر دوئی آچی ایتا سبر دو ان کیا نخبرے ولدا سنیدی ہوئی فاغیرِ امان تلقیہ و امان انہم الملقین نو موسیٰ علیہ السلام ولد کوئے القو ما انتم ملقون عبر دوئی آج جادو چی ایتا سبر دو ان کی پس آر کلچ عبر دو لے رئی رسائی آمسا جان اخبرے قال موسیٰ نوال موسیٰ علیہ السلام باطل بچی دے من لو گا باطل والے وسر کن کی باطل ہوئی باطل اسیم دل ہو مانا راجا یقین اللہ غردے چکار بجی باطل والے دد یقین اللہ اسلام گئی عمل فساد کو ان کو مطلب را سوچی جادو گئی اللہ کا کامیاب ویحق اللہ الحق او صادق بجی اللہ حق حبول کلو سارا اگر کبھی گئی مجرمان بس ایمان دانور موسیٰ علیہ السلام پر خبر واندی مگر اولاد من قومی دو قوم دو سرعون سرد یاری دو سرعون و دو سردان راغنا ایب تینا ہم دا چی پفید مجب ہوا چاہیدے من قومی ہی جلالین مانا کئی دو قوم دو سرعون سرد یاری دو سرعون او دو سردان راغنا دا چی پا تجلیل کی بوا چاہیدے سزا بور کی گئیتا او یقینا فرعون لعالم خامخا سرکشی کو ان کے اوپر مذہب کی او یقینا دے خامخا زیادی کو ان کو نو مشرکانو نو اول موسیٰ علیہ السلام ایک کو مزما کچری تاسو چیمان روڑی تاسو پا اللہ پس خاص بلی اللہ واندران اس بارے کچری تاسو مو غار کی خودن کی حکم دا اللہ تو رسول لئی خاص پا اللہ واندران اس بار لئے مونگا مگر منگا فتنتن مفتونتن مگر منگا عذاب شوی دپار دقوم ظالمانو چغیو لگیو منگا عذاب را کیا یا ربن عربد منگا مگر دیت منگا فتنتن سبب دا عذاب دپار دقوم ظالمانو چغیو لگی منسر ویاتے کئی او بیاہتی وئی چکہ جریدہ سی خلق وئی نمول تجلیب لین ملاوی دو نراغی دو پار بدا سبب دا عذاب دیشی مندو دا بیا بیمان نراڑی و نجینا او خلاص راج اللہ منگتا پر احمد پر سرد قوم کابرونا او وحی او منگا موسیٰ علیہ السلام او رور دلتا دا چی جو کئی تاسو دوارا دپار رقم پل کمیسل کی بیوتن کورونا او گردوئی بیوتا کم کورونا پل قبلتن پر طرف دا قبلے واندے مطلب دا کورونا کی جماعتی نا جو کئی دا بیوتن مراد تشہرے جماعتی نا دی مطلب دا پخپر پر خار کنان لکورونا جو کئی او گردوئی بیوتا کم کورونا پل قبلتن طرف دا قبلے ہم کیا مطلب دا دے چکور کی ران لجماعتی نا جور کئی لکا فیرون او دا رکون دا غی جماعتی نا اغیر وانول لکا غی با اخکار جماعتی نا جمعتی نا کول نجوری اگے والا وانول چلی دی جمعتی نا کیا او پا بنی جوئی با مجوان دے او دیر ور کا مومنانو تا او ویل موسیٰ علیہ السلام اے رب الزمین گا یقین انتے چی ربنا محور والی بچی ایمانداری تردی پوری چوئی عذاب درناک ویل اللہ پتاکی سرد ربولہ کریشوان دعوت حکوما دعا ستا سرد وارو نگورت دعا اگر موسیٰ علیہ السلام کرے گا وقال موسیٰ ندا موسیٰ علیہ السلام دعا کرے واللہ ستا سرد وارو دعا میں قبولہ کرا مطلب دا موسیٰ علیہ السلام اگر دعا کولا ہارون علیہ السلام آمین وے اللہ نسبت دعا دعا لکیا دا شان امام اگر سورہ فاتحہ ہوئے او تا آمین ہوئے دا دعا فاتحہ ویل دیا رجلے دعا فاتحہ ویل دی رکا من کان لہو امام وقراءت الامام لہو قراءتون فسٹ ایما فسٹ مضبوط کرے گئی تاسو دوارا او تابداری مکوئی دین داغ کسانو لایا لگون چه غیل پوئی دی او پوری سیدل مکا پنی اسرائی پدر یا پاندی پس پولا کی دا پسی پسی پیرون او لخ کرد دا باغیان پسر کشی سارا و عدو آو پا دشمن ای سارا تردی پوری ار کلا چرا لان دی سید دی چپی نوویل دا ایمان می روڑی دی انہو حضرت شیر رحم اللہ دا الفاظی میوے قال آمنت انہو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین میوے چپورا حق ادا کے او دمدنو شدنو خیال ساتے ساتو لبندا او اندری گیا دا اگدا سائوا بیرو مدنو شدنو سرے کریم اویلا خو قبولتنا نشوا اویلا خیرون ایمان نلوے یقین انشان دادے نشتا یسو کارفال حاجت رو او مددگار مگر آغازات ایمان روڑے دے پاوان بنی اسرائیلو او دیما من المسلمین تغالا کی خوزن کنا حکمون دا اللہ تا اگر اندگا دے امین سبدر و کاروی چھر دے ناغا رد کئی نظر مسلمین نویا فرعون دے وانا من المسلمین حضرت مسلمین نیما نویتاسو بطر مسلمین یاد ہوئی درویل فرعون وانا من المسلمین عظیم الغار کی حوزن کنا حکمون دا اللہ تا آل آنا جبریل امین وی آل آنا وس وقد عصیت قبل اپا تحقی سر ناخل مانی کلتا مستیغینا او ویت دو فساد کون کنا ہمار کسو انعام کی تیرشوی چپو او دو رویت داب کیا لا ینفع نفسا ایمانوها لم تکن آمد من قبل او کسبت ایمانی آخیرا او درشانی سورہ مومن کی اراروان دیا فلما رو باسنا قالوا آمنا باللہ وحده کلی جد منگ آغاب لید سورہ مومن قورا نویے منگ ایمان لولے دے آخر دو سورہ مومن صلورتیا فلما رو باسنا قالوا آمنا باللہ وحده وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُنْ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا پس ہر کل چولی دلو دے عذاب زمونگا نو دے ایمان دوڑے منگا پا اللہ واندے وحدہو ایک یواز بدے اللہ واندے او کفر کو منگا پاغس واندے چونم پاغی سرا مشرکین شرکو ان کی پس نو چی فائدہ ور کرے رہی تا ایمان داولو دے رہی ہر کل چنگی در دے آزاز مونگا سنت اللہ اللتی دا طریقہ دا اللہ دا طریقہ مقرر کرے دا اللہ طریقہ دا اللہ دا جی پتا کی سر تیرہ شوئے دا کی عباد ہے پبندی گانو دے اللہ کے چی پوہ دا لگو دا آزاز کی جا ایمان نرے قبول شوئے فلیو مدن کا بدن کا منگا بدن گاؤلی چین داغلی روک سارا اولمبو دے چت بدر روبری ابیا بنگا سزارا کئی نالاوی وارو کا چستا دا بدن اچھر بے تاور گومان دا ودید ہے حضرت شیر رحمہ اللہ کا میاوالی دا یو فقیر او دا فقیر خبر کولا یہ دا یو فقیر او فقیر او گردی دلبا خیر بے گفت او چرا جاؤں بے کہ نسین غاری پا برانی او بے لانبل چرتا فقیر سر لار شو نو اغلی وی تو جامی رالی او بس بیا بزا پل درشن جامی کو واچی وردو با نو دائی خیر تون کرے رے او چراغلی ری گرمی شوی را نو کان بی شردوشی ری آغا بیچی دا خدا خاون لوی تون بے علام با آغا لوی نح تون بے علام با نو با جوری دی جامی لری کری ری او سین تور گڑا شوی را نو بس لگا مخی تلی را نها بل آغا بل جامی را اوڑی ری نو جامی واچو لیا بل لڑا آغا سر اللہ دا فقیر چی دیر وقتیر شاو تنگ شوی ری چرارے چی دی لوان کی بس کی جو دو لامن چوی کا دی دلو با واری بایدی او خدا نشتر بل وی جلل دو من دی اوالی سی پولی شول بس دا غیر جامیم را وادستی دیو پلن جنو لامبل پادی شول او راد نو سو زمان بعد کالبال کتا کمزائیو آگا زیگی آل تا خیر گفتولا تلے خیرگواری کی بوری یو زیگی ددد آخدم لگیا دن خیرگواری مجھے دوری دن وردئی وی بڑیشتا سمرو دس آگا تیری کتنی لنگی سانس کی تا سمرو دس آگا چھتی آل تا ہوا آلا ہوتی کالا باغو کی مجھے تا سمرو دس آگا بنی اسرائیلو آغای باوی چی گوپا بیوالی چرت باو تایی مجد سایوا را او باوی اقیادو مجد را رو کئی سزارا تایی نالاوی آل یوما نن فال یوما باز نن را ری چرد بیتا بردو منگا بی بدانی که بدانستا دید پار کشید دید پار داگا چا چی دی رسولستان آیا ہے براتو او یقینان لیر دی خلقنا دا آیا کنن منگانا خام خا غفلت کو ان کی ابتا تین سر زی ورکو منگا بنی اسرائیل ہوتا زی ورکو اللہ رشتی آو اور رزق ورکو منگا دائیتا من توی بات دپاکونا پس اختلاف نو کرے رئی تردی پوری چرال رئیتا پوا پس دپوی نے اختلاف ہو کرے یتینان ربستا کیسا لگو کی پمیند رئی کے پرد قیامت کے پاوز کی جلے پائے کی اختلاف دائی بلکہ کر ایک پشت کی دعوی کتاب نہ چرا لے کے لئے منگا تھا بس تقوز کا دعوی کا سامنا چلولی کتاب مخصستانا بتا دی سر راغلے تا حق طرف درستانا بس مجھے گت من المنکرین رشک ان کو نا فرادلو دعذاب کی بدائیوان لے او مکی گت دعوی کا سامنا چی نسبت ضروری کرے لے بی آیات اللہ حیاتو دا اللہ تا پسی بطل تاوانیانونا یقیناً کسان کی صادر شیر پائی باندے حکم دا عذاب در ربستا لا یؤمنون ایمان نراریا اگر کراشی ایتا ہر قسم مو دے دا سردی پوری کمینی عذاب دردناک او چی دردناک عذاب ہوئی نی ابیا ایمان داری نو فائدہ نور کئی یا تو صلاح وئی فلولا کانت قریتون فس اولینو یو کلے یا آمن چی ایمان روڑی یا وفد لیدو دا عذاب کی پسی فائدہ ورکڑی یا دے کلی والا ہوتا ایمان دے اللہ قوم یونس مگر یو قوم دے یونس علیہ السلام چی کلے پو وقت دے دو آزاد کی ایمان روڑے دے مقبول شوے دے لما آمن آر کلے چی ایمان روڑے ملری کمگر دے آزاد رسوائی پا جنب دنیا کے او فائدہ ورکمگر دے لیلہ خینہ سر یا وقتا پورے او کجرے گفتے رب ستا جبری ایمان لا آمان مخام خا ایمان برا اوڑے وے آبا چاہ جیبت مگا دے تولو گنڈو افا انتا تکرے ہننا سار نو اے پستا تکرے ہننا سار زور کے پخل کو باندے مستی اوما مانا کولا اے پستا بدگان خلق خدا مانا خاندہ لکا اکرہ یکرہ اکراہ وی ببل باندھی زور کولولا لکا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان انسان غلطی ضرور کی گیا نظر وقت بندہ بخبری غلطی کوئی شنی اقرار کی او غنی وقتی کوئی نشی تیر شی بغل تیوان دیا نو اپا انتا تکرے ہننا سا اے پسک زور کے پسل کوان دیا دلتا تکرے ہو مباری مستعمل دا اور اس سورہ نحل کے اندغرائی اللہ من اکرہا نو اکرہا یکرہ اکرہ و اکرہا نو افا انت تکره الناس اے پست زور وما بد زور کے پخل قوان دے تردی پوری چیشی گئی مومنی ایمان لون کی وما تان لنفسین او نیسے سے اختیار دے او نفس دا چی ایمان داری اللہ بابن اللہ مگر پر توحید اللہ سارا او گردی اللہ پلیتی بیمانی پلیتی لایا کیا کن کئی ہوئی ہاں سوچ گئی ماں کس شیرے پاس مجھے لونا ماں تو نیل آیا تو اوفیور بولے دلائل ون دور آندیال سلام ان کو مل لون دا سے کم تشی مان راڑیا دا خدای دا عذاب نا تینس نشی لرے کولے سفائد نشی ور کولے فحالی انتظرونا پس انتظار نکی دی مگر پشانت دا عذابونو واقعاتو حوادثو دار کسانو خلو چی ترشیو من قبل حمان دے دینا وایا فانتظرو بس انتظار کوئی دوسرا سر انتظار کو ان کو نہیں داخلا سے وہ رک موں گا انبیاء فلوتا آسان سے چیما روڑو کزال کم دشانی حقن کزال کم دشن خبر حقن آ لینا مناسب منگا سرا منجل مومنین چخلا سے اور کم گا مومنان ہوتا ہوا آیا اے خلقو بجرے ایتا سو پشکی من دینی دین زمانا نواوری فلا عبد الذین فرد جڑا فریاد آج دن بعد نکو ماکسانو تا چھے بازتی کوئی تا سیوا دا اللہ نے لیکن جڑا فریاد آج دن بعد کم اللہ غزات تا یتوفاکم چوفات کئی تا سو و امرتو او حکم کرشے ماتا دا چشم از من المومنین سمومنان و ان اقیم وجہ کا دا چودر وزان خفل لدین آغت لدینی دین تا حنیفا داسی دین چھے راز دون کرے دا غلطی دینونا یا داسی وایا لدینی دین تا حنیفا پدا سے حال کی چیتا اعراض تو ان کے غلط دینوں میلان تو ان کے دیسے دین تا ولا تکونن حنیف وی اغلا چیو شفری او بل ورشی لگا یو بندہ فکر ہو دے گا اولاد اللہ لو درے گو تحجد باندے اولاد دے مظلم حنیف وی نمانا اعراض تو ان کے دادیان باطل ہونا او میلان کو ان کے دین حق کا ولا تکونن او مجھے گتر مشرکانونا او مرا مدد کو سیوا دا اللہ نا رسوک چن فائدہ در کولی شتا تا او نظر در کولی شتا تا پس کچر اکوتا دا کار فا انکا من الظالی فا انکا پس یتینن تو ایران پدا وقتی دا ظالمانو نبے او کچر اولا سی اللہ تا تا بزور رید تمام لیون دی تجلی ہوں برمی سے سن لکھا ان کے دی تجلی اللہ ہوں مگر دوائے واللہ دے اکیرا دو کی اللہ تا تب خیر ان دو پائدی بس نشتے سن واپس کو ان کے مہربانی دے دی اللہ تا رسائی اللہ پا دی مہربانی پیسرا چالے کی خوشی دی بندگان اکبلونا ادا اللہ دے بخنا کو ان کے وہم کو ان کے خوایا خلقو بتاتی سر رائے تا ستا حد تر بدر استا سنا بتا سن کے ہدایتی قبول کر بس یقیناً دے ہدایت قبل بے نفس دیہ دپار دفائدی دفل رانا آو سن کی گمراش بس یقیناً بوجی گمرائے با بدے نفس باندی انیم دو پتا سباندی بے وکیل سد موار ات وقت بے روان شا داغ سے بسی وحی کولی ہی تا تا تزما پیغمبری اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم نو دا سورت اول وقت اگر مرتبط دی او بل سارا او روان شد آغا زبادی وحی قلشی داتا او صبر کو تردی پوری چی فیصلو دی اللہ ادا اللہ بہتر اند فیصلی کو ان کو دے وحی گورا امتیازات کو سورت سور یونس اگر ممتاز دے قبلی تو دو توبے دو قوم یونس علیہ السلام نا سرد دی چرویت دا عذاب شوے دے تو بیام اللہ دا غی توبہ قبول کرے دا دا شانی سورت ممتاز دے پن قبلی تو دا توبے او دا ایمان دو فیران قوم قبول شوی دا او دا فرعون دا غنر قبول شوی دا درین سورت محکم ممتاز دے پا دعائی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام مندی کہ فرعون یانو لے کرے دا رب نتمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنو حتی یروا العذاب الالیم سورت ممتاز دے و حکم دا اللہ واندی موسیٰ علیہ السلام دا ضرورتا انت بوا آل قوم کما بیوتا وجعلو بیوتکم قبلتا دا شانی سورت ممتاز دے و ایمان رولو دا اولاد دا فرعون فرد دیارنا ان یبتنہم چی فرعون دا سرداران سورت ممتاز دے بیان دے نوح علیہ السلام ماننے کہ نوح علیہ السلام قوم توئی اے قوما ان کان قبر علیکم مقامی و تذکیری بے آیات اللہ فعل اللہ توکلتو فاجمعو امرکم و شرکاکم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم اغلوا الي ولا تنظرون دخل مر باندي غيتي ويا دغشاني سوره ممتاز دي وتاريو داولي اي كرام واندي جولي اي كرام سوريا الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ تَارِيُ دَوْلِيَاءِ اِكْرَامُ اِكْرَيْرِ دا شانی سورت ممتاز دے فدعوت دا اللہ وانی دار السلام تا وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامُ سورت ممتاز دے فدعوت دا اللہ وانی پورد سلامتی آتا سورت ممتاز دے فدعا دا بنی اسرائیل واندیا چی ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین دا لس طریقو سرا امتیاز سورت دیا نور سورتنونا نور سورتنونا فدی امتیازات واندی دا سورت ممتاز دی ریڈیو پتہ یاد ساتھی اشاد کمپیوٹر سینٹر جلوائی پروپرائٹر سید عماد اللہ شاہ اشاد کمپیوٹر سینٹر جلوائی پروپرائٹر سید عماد اللہ شاہ